Εκεί τι είναι? Εδώ που πήρατε, τι είναι εδώ εκεί, τι είναι με ύφος? Του Χατζηνικολάου? Ναι, ναι, το Τσαρδί, τι θες? Είναι αυτό τον ηλίθιο, εδώ που κάτι άλλο, το χαλαμπούκι, όλη το μεσημέρι. Μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, θα σε πάρει ο διάολος. Τι είπε? Μάζεψε λίγο τη γλώσσα σου, γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Γιατί εσύ ποιος είσαι? Όποιος θέλει είμαι, λέγε. Όπως έχει φλομώσει στα κομμουνιστικά τραγούδια. Μίλα λίγο, λίγο πιο καλά, λίγο γιατί δεν μ' αρέσει το ύφος σου. Λίγο καλύτερα, το ύφος και τη γλώσσα φτιάξε. Μας έχει φλομώσει στα κομμουνιστικά. Μπράβο. Άντε μπας και ανοίξει κανένα μυαλό. Άντε από εκεί πέρα κουμούνι. Άχυρο μέσα, μέσα στο άχυρο. Ποτίζεις, δεν ποτίζεις, το ίδιο είναι το άχυρο. Ναι. Η Μακεδονία είναι... Αυτό που έπαιξε τώρα, που σου είπε ότι η Μακεδονία είναι η ελληνική, να τον παίζεις κάθε μέρα. Θα τον παίζω κάθε μέρα, εσύ το πες, δεν το διαλέγω. Γιατί είναι από αυτούς του τζάμπα μαλά μάγκες, που όταν είναι για τα 1,5 εκατομμύρια εκεί πέρα τα ανθρωπάκια στη Μακεδονία, το παίζουν ταΐδες. Και όταν μιλάει ο Τούρκος από δίπλα, είναι χέστηδες και ξαφανίζονται στην τρύπα τους. Ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα. Να εμφανιστούν πέσω στα ίμια, τους καλή πατρίδα, τα καθήκια όλα. Ή να πάει για μια φωτογράφηση, ας πούμε, ο Καμένος, ο Βίτσας με τους Χρυσαυγίτες. Δεν καταλαβαίνω στα ίμια γιατί φωτογραφίζονται, γιατί μόνο στη Ρο. Έλατε, γιατί δεν μπορούνε. Καλησπέρα, φίλε. Χαίρομαι που σα ακούω και μιλάμε μαζί. Λογικό μου φαίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν έχει κανέναν αφιγραντήρα, Ζήμενς, δεν του έχει υπηρεσέψει κανένα, θα δώσει τον Άδωνη να το μαζέψει την υγρασία του σπίτι. Δεν ξέρω αν βγάζουν οι Ζήμενς αν βγάζει αφιγραντήρες, δεν ξέρω. Δεν βγάζει οι Ζήμενς αφιγραντήρες, δεν έχει, δεν ξέρω. Έχει υπηρεσέψει τίποτα. Μόνο αν βάλει καμιά κάλτσα μέσα με την άμμο τη γάτα. Δηλαδή του βλέπω για τέτοια μιζέρια. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχει κάνει ο Άδωνης, να πει να, ο αφιγραντήρας μου είναι αυτός. Η άμμος της γάτας με την κάλτσα. Λοιπόν, φίλοι, τόσα χρόνια στο κοινοβούλιο υπήρχαν μεγάλοι αλήτες, αλλά αυτοί εδώ είναι τσιρκουαλίτες. Δεν παίζονται με τίποτα. Δεν παίζονται με τίποτα. Έλα, χαρούμε, ναι. Τι θα πουλήσουμε? Τι πράγμα θα πουλήσουμε? Θα τα πάρουμε όλα, θα τα κάνουμε όλα μπουρλότα, θα τα κρατήσουμε δικά μας. Εγώ λέω να πουλήσουμε κανέναν Άδωνη. Σιγά, μωρή, τι θα πιάσει. Ο Άδωνης τιμή θα πιάσει μόνο άμα κρατάει κυκλοπαίδες και φοράει έναν ογιλέκο. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει μια τιμή. Χρόνια πολλά, μανάρι μου. Χρόνια... Αγάπη μου γλυκιά, καλή Σαρακοστή. Βαλβανός. Να είμαι η γαρίδα σου, να είσαι η σουπιά μου. Ρίξε μου τα μελάνια σου, ρίξε μου. Αγάπη μου, τσι. Τι έκανε δώρο στη Γόμελα? Δεν μπορώ να πω, αυτό είναι πολύ πριβέ. Εγώ τι έκανα, είσαι μπαπ μόνο, δεν τι έκανα τίποτα. Καλά, καλά, ναι, ναι, ναι. Λάδι πολύ και τηγανίτε τίποτα. Τα ξέρω, ναι, ναι, ναι. Έχω ακούσει σε μεγάλο σάπλα στο κεμπάπ. Δηλαδή δίνει πόνο που λέμε. Πού είσαι, μωρή, εξαφανισμένο τόσο καιρό? Όπου θέλω, είμαι, εντάξει, δεν σου το σκληροκαρδιασμό. Α, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Να πρόσεχε τη συμπεριφορά σου, δεν θα φεύγα αλλιώ. Λοιπόν, εντάξει, με την δημοσιογράφο τη Θεσσαλονίκη έγινε δουλειά. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνει τώρα, εσύ και δεν καταλαβαίνει, δεν γίνεται αυτό. Κι όμω δεν καταλαβαίνω. Τώρα, πήρα να σου πω το εξή. Είδε που η μάνα του Κώστα είχε δίκιο όταν σου λέγε να μην πάτε στο γραφείο του άλλου να δουλέψει. Θα μπλέκαμε. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Δεν με βλέπω όλοι. Συγγνώμη. Εσύ είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν είσαστε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος. Ο γλύφτης. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Και τα πιστεύετε, βρε, αυτά. Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Δεν μου λέτε, εσείς τώρα γλύφοντας, έρποντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε? Τι σημαίνει, Άδωνη? Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Εμένα. Πώς θα λίγο σε φτύσω τώρα. Με φτύσεις. Πλάκα, πλάκα. Τώρα τι θα τη πει αυτή τη κυριούλα? Τι να τη πει τώρα, θα βάζαμε τον ανογιλέκο και δεν ξέραμε τι σημαίνει τον ανογιλέκο πάνω μα. Να βγει και να απολογηθεί τώρα. Σου τα έλεγε. Τα έλεγε, τα έλεγε. Αυτό πήρα στο υπευθυνή σου και τίποτα άλλο. Παραδέχτηκα, έκανα λάθος. Την τελευταία φορά που παραδέχτηκα ήταν δύο σκυλιά που τρέχανε. Παραδέχτηκα δύο σκυλιά που τρέχανε. Κι ό,τι ανέχτηκα λίγο, λίγο μέχανε. Με στην άσπρη συννέφια. Αποστόλη. Ναι. Δεν είναι, θέλω τον ίδιο τον. Ο ίδιος είμαι. Αποστόλη μου, με έκανε και δάκρυσα πάλι. Δεν θες και πολύ αγάπη μου, γλυκιά, γιατί δάκρυσες? Άσε με, μωρέ Αποστόλη. Τι δηλώσεις κάνει, μωρέ, αυτός ο Πάγκαλος? Και δάκρυσε για τον Πάγκαλο, μωρέ, και εσύ πας καλά. Δεν πάει στο διάλο. Αμ δεν. Σαν και δεν. Τις μέρες παραδώσανε τον Οτσαλάν και είπε στο βο. Πέταξε τον παιδί μου Σάβα με αποτέλεσμα να παραδοθεί στους Τούρκους. Δεν ντρέπονται λιγάκι? Όχι, εγώ θα σου το πω, δεν ντρέπονται λιγάκι. Αυτό δεν είναι με ρώτηση, είναι με κατάφαση. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Αγάπη μου, Τούρι, αγάπη μου γλυκιά. Αγάπη μου, κάνε κουράγιο. Λέγε του, σταρέ Αποστόλη. Το παλεύω, κυρά μου, το παλεύω. Βαστάω όμως, βαστάω. Παλεύεις, αγάπη μου. Είμαι βασταγερός. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, μάνα μου. Τολί. Αποστόλης. Σε τι φάση είσαι? Επεμβάσεων. Καλή φάση. Και αναχαιτήσεων. Μεγάλων στη γειτονιά σου από μικρό παιδάκι και πας σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Σε αυτό το εστιατόριο πάντα έχει το φαγητό που σου αρέσει, πάντα έχει τις τιμές που θέλεις. Μεγάλωσες με αυτό το εστιατόριο, γουστάρεις αυτό το εστιατόριο, τρως συνέχεια σε αυτό το εστιατόριο και μία μέρα σε αυτό το εστιατόριο πάει ο κασιδιάρης. Οπ, οπ, οπ. Να την κυφόλα. Θα ξαναπάς αυτό το εστιατόριο? Το ξανασκέφτεσαι μετά. Λες τώρα, όχι. Δεν ξαναπάς. Ξαναπάς τώρα, μετά συχαίνεσαι η αλήθεια είναι. Από την άλλη, εκτιμάς το μαγαζάτρο που ταΐζει και τα σκυλιά. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ, ας πούμε. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Είναι μια προσέγγιση, γιατί περισσεύουν τα φαγητά. Γιατί να μην τα δώσω στο σκυλάκι, το κοπρόσκυλο στην προκειμένη. Ακέραιο, ακέραιο και δημοκρατικό. Και να μην σου κόψει τις εκγενετές συνήθειες που έχεις. Δεν πειράζει, μπορεί να χρειάζεται καμιά φορά να κοπούν και εκγενετές συνήθειες που έχουμε. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Ας απογαλακτιστούμε και ας φύγουμε από αυτά που μάθαμε μικροί, μπας και κάνουμε κάτι άλλο. Είδες που σε βγάλανε τα συνήθη. Προσπαθώ να δώσω μια προσέγγιση ότι δηλαδή οπουδήποτε στις προσωπικές μας αξίες εμφανίζεται οποιοδήποτε κασιδιάρης, εμείς πρέπει να τις αναιρούμε. Ναι, αντιλέγω. Ίσως είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες. Άρα λοιπόν οι αξίες με τις οποίες μεγαλώνουμε και φτάνουμε σε ένα ηλικιακό πεδίο, το 40, ας το πούμε έτσι που είμαστε τώρα, πρέπει να αλλάζουν γιατί θα μας τις αλλάζουν πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται κατά καιρούς και διαρριγνύουν τις δικές μας αξίες. Αυτό μου λες. Αυτό σου λέω, ναι. Αλλά ήσουν και έτοιμος να τα ακούσεις, να το πούμε κι αυτό. Ω, δεν ήμουν έτοιμος να το ακούσω αυτό, ρε φίλε. Καλά. Την Τετάρτη, 6.30 ώρα, 21 του μήνα. Μην μου πεις έχει πληστηριασμούς. Τετάρτη, 21 του μήνα, 6.30 ώρα, όλοι στην Ομόνοια κατά τους πληστηριασμούς. Με το πάμε. Α, να χαθείς. Παιδί μου, έχουμε ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώσαν πληστηριασμοί. Ό,τι ήταν, ήταν. Πήραμε από τους μεγαλοκαρχαρίες στα σπίτια. Δεν πειράζει, ξεκουβαλήστε λίγο κι αυτοί που κάθονται για να δούμε τι θα γίνει. Είναι Ελληνοφρένεια εκεί ή όχι? Ναι, ναι, ίδια. Παρακαλώ. Ίδια Ελληνοφρένεια. Αποστολής είσαι? Εγώ είμαι, μωρή, τι θες? Με τρελαίνεις, δεν το πιστεύω. Μωρό μου. Πρώτη φορά παίρνω. Αγάπη μου γλυκιά, από πού με παίρνεις? Από Αθήνα. Μπράβο. Τι θες? Να είμαστε πατριωτάκια. Πού το ξέρεις? Ποια είναι η πατρίδα σου? Η Εύβοια. Α, έτσι γενικώς, φλού. Δεν είμαστε πατριώτες από την Εύβοια, δεν κατάλαβα. Α, γενικότερα με την ευρία έννοια, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, με την ευρία έννοια. Λοιπόν, πήρα να σου πω ότι αγαπώ τρελά, έχεις φορέ χιούμορ. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μωρό μου γλυκό, πόσο χρονών είσαι? Παιδί μου. Πόσο χρονών είσαι, μωρή? Θα στην πέσω γι' αυτό. Έχω προγραμματίσει πέσιμο, λέγε. 37, καλή. Έμπαινα. Λίγο σιτεμένο, αλλά δεν πειράζει. Τι θες να κάνω τώρα, δεν πήγα για να φλερτάρω, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις, τώρα δεν είπες ότι γουστάρεις. Θες να με καψουρέψεις, λέγε τι θες. Πρώτον, πήγα να σου πω ότι είσαι τρελός, γελάω πάρα πολύ καλά, πολύ μαζί σου. Λατρεύω, κύριε Βασίλη, με τρέλα, ειδικά όταν σε έχει παρμένο στην Πάτρα. Ναι. Πάλιστα, μωρή, τι κάνει, κύριε Βασίλη? Καλά, σε χαιρετάει. Από και πέρα τώρα τι να πω για τα πολιτικό, κοινωνικά, οικονομικά και αυτά. Όχι, μωρή, τι να πεις, γκομενήσαμε, φτάνει. Χάλια είναι αυτά. Ναι, ναι, ξέρω. Ο Μπογιόπουλος αρέσει. Καλός είναι. Έμπαινες. Καλός είναι. Δεν βαριέσαι. Θυμίζει και Λένιν. Σιγά. Έχω γα***σει και ένα σύμβολο θα λες. Ντεμέκ, αλλά σύμβολο. Επειδή είσαι και λακαμάς. Αχ, ο λακαμάς. Μεσάνυχτα στα χέρια του Αρσένη. Ρώτα τους αγκράτες. Παιδιά, θέλετε να φέρω στην εκπομπή, ας πούμε, το Βορύδι? Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Με τσεκούρια στους δρόμους. Λοιπόν, πες, θέλετε να φέρω το Βορύδι στην εκπομπή ή τη Σιριζέα? Θα δεις τι θα σου πούνε. Το Βορύδι θα μου πούνε. Δεν νομίζω. Και άμα το πούνε, εμπιστεύεσαι τις εκλογές? Όχι, εγώ οι ακροατές σου λέω είμαι σίγουρος θα πούν τη Σιριζέα και θα σκάλουν. Είσαι σίγουρος? Καλά, και εμείς είμαστε σίγουροι για το, στο δημοψήφισμα για άλλο, αλλά δεν. Για το δημοψήφισμα βγήκαμε κερδισμένοι. 65% είπαμε όχι στην Ευρώπη. Καλά πήγε. Όχι στην Ευρώπη, γι' αυτό μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα όλη την ώρα. Γιατί είπαμε όχι στην Ευρώπη, κατάλαβες? Και σου λέει, άμα θέλετε, βρείτε τα με τους Αμερικάνους, με τους Ρώσους. Άμα δεν είμαστε ρωμαλάκια στην Ευρώπη, θα είχαν φτάσει στο Κολονάκι οι Τούρκοι. Ενώ τώρα? Τώρα είναι εκεί, θα είμαι και κάνουν βόλτες. Ποια ήμια, παιδί μου, στα ήμια κάνουν βόλτες. Έχουν φτάσει στη Χαλκίδα. Έλα. Να σπάζω τη σιωπή μου το ΣΥΡΙΖΑ ντρόλ. Θα πω για το σκάνδαλο Νοβάρτης, εντάξει. Φυσικά υπήρχε σκάνδαλο και φυσικά όπως πάντα. Για σκάνδαλο, το φερόμενο ως σκάνδαλο. Ναι, το φερόμενο που κακά στο στόμα, που το πιπέρι. Το φερόμενο ως σκάνδαλο και φυσικά ο μόνος ένοχος είναι πάλι ο Θυρωρός, εντάξει. Οι δικαστές, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν αμενόμενοι, παρεβαίνεται στη δικαιοσύνη και πούτας μπλε. Τώρα εδώ τους έχουν πάρει με το μαλακό, γουτσου γουτσου. Παλιόπαιδε, τι πει το στόμα σου και τέτοια. Μετά οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο είναι απέναντι από το σκάνδαλο. Στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι είναι μαζί με το σκάνδαλο και το καλύπτουν. Και οι άλλοι έντρομοι τρέχουν να κάνουν μηνύσεις στον πρωθυπουργό της χώρας, η πρώην. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει σκάνδαλο, είναι φερόμενο. Και τώρα θέλω να σου απαντήσω για αυτό που είπες προχθές, μια μέρα τέλος πάντων θυμάμαι, ότι η Αγία Οικογένεια είναι στο μοναδικό σκάνδαλο που δεν είναι εμπλεγμένη. Και να σου θυμίσω ότι και τον Αλ Καπόνε δεν τον πιάσανε για τις δολοφονίες και για αυτά που έκανε, αλλά για τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Οικογένεια, ενώ έχει κάνει ένα σωρό σκάνδαλα και την έχουν καλύψει, σκανδαλωδώς, μήπως την πάθει από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν εμπλεγμένος και σε ένα ντινάν, τον είχε δώσει στεγνά όπως τον λένε, αλλά ένοχος ένοχοποιεί φυσικά, πότε, λέγαν άλλο παραμύθι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω που είμαι συγκίνηση σήμερα, ο Θήμιος, ρε. Το τραγούδι που άκουσα τα σίδερα. Ποιος έβαλε τον κόσμο ρε, μες τα σίδερα, η δεξιά. Πώς έγινε η Χούντα, η δεξιά ήτανε. Πώς έγινε ακροδεξιά, το λέει και μόνος του, δεξιά. Το λοιπόν, όλοι οι φασίστες. Σου θυμάσαι που σου λέγα καιρό ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει το παν για να πλήξει την κυβέρνηση. Γιατί φοβάται επακόλουθα, να τα. Πάντη δεν είναι ο Βάρτης. Και ακόμα και πόλεμος ζητάει να γίνει, αρκεί να πέσει η κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει, λένε. Αρκεί να πέσει η κυβέρνηση. Αυτή είναι η δεξιά αποστολή μου. Την καλημέρα μου και στο Θήμιο. Εντάξει, έχω καιρό να σε πετύχω βέβαια και έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω ρε μαλάκα τη φάση με το Θοδωράκη. Δηλαδή, εντάξει, και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Έχεις τώρα ένα κάρο, γιατί είναι και παρέες μου τώρα. Έχεις ένα κάρο μουσικόφιλους που σου λένε, ας πούμε, το Θοδωράκη, για το Θοδωράκη δεν θα μιλάς. Ξέρεις και το ένα και το άλλο. Και τους λες, παιδιά, δεν αμφισβητεί κανένα τη μουσική του προσφορά. Εντάξει, οκ. Okay. Όλα καλά, κανένα δεν τον αμφισβητεί εκεί πέρα. Λέγε ρε μαλάκα τι θες. Τι να θέλω ρε μαλάκα, αυτό θέλω, δηλαδή έχω τρελαθεί με το Θοδωράκη, εντάξει. Βέβαια, εμείς ξέρουμε και πέντε πράγματα παραπάνω, εντάξει, και λόγω της ιστορίας μας γενικότερα. Ποια ιστορία, βρε Καραγκιόζη, ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Έχουμε και άλλη ιστορία. Τι ιστορία έχετε εσείς, αυτό το φυλάδιο, πόσο δύσκολο να το μάθεις. Ένα φυλάδιο ιστορία. Μπράβο, πώς το έμαθες, ρε κερατά. Έχω μοιράσει εργατική αλληλεγγύη με την ΟΣΕ. Ναι, δεν στα λέω εγώ. Ήσουν στα αρχίδια του μπαμπά σου. Παραμένω αρχίδι όμως, είναι πίσω από τότε. Είσαι και εσύ, εντάξει. Έλα, σαφίρο, τώρα με σύγχυση, δεν μπορώ αυτά τα ΣΥΡΙΖΑ, σα χαίνομαι, έλα, γεια.